Bueno, pues baixamos un poquinho música e vámonos ir a Mariña Luguesa e vamos a falar con o noso poeta da Mariña Luguesa. Moi boas tardes, Paco. Boa tarde. Que tal? Xa temos verán aí ou non? Pois tampouco me fixei moito. Non, non te fixaste moito. Vexo que... Eu vexo que amence e xa son feliz. Punto. Hombre, eso xa é moito. Cada mañá con abrir a fiesta e ver que amence. Bueno, pois os paxaros cantan, abrita bueno. A cara. Sí, oh, señor. Todo vai ben. O outro día fun eu dar un paseo aquí por a beira do río Llobregat, a ver canta merda levaba. E había unhas paxariños que cantaban que era unha divinidade. Bueno, pues mira, aínda queda algún. Sí, aínda queda algún, porque había ovellas cerca. Sí. E que aínda hai ovellas. Bueno, pues si por aí aínda tedes ovellas e paxariños, aínda non estades moi mal. No, é que por a beira do río, sí. Pero, claro, as ovellas, pois, xa podes imaginarte tú. Non é como no monte alá en Galicia ou por Asturias ou por sitios de Burgos, toda esa zona que hai máis monte, que hai máis... É outra diversidade de pasto. Pero é que isto... bueno, a ver... Como está a Mariña por aí? Xa se respira novo goberno ou non? O goberno de España, non sei, aquí como somos de Galicia, non che nos damos moita conta. No. Bueno. Sempre nos chega todo menos, sabes que aquí en Galicia as comunicacións son malas, chega todo tarde, mal e arrastro. Eso. Nunca mellor de che dixache. Estamos xa moi afeitos, hai que pasar aí o despeñacáns ese. Sí. Dixache unhas palabras que dicía a miña aboa. Pouco mal e arrastro. Claro, aquí, xa sabes, os trens chegan tarde. Sí. Os avións tamén. E as estradas son as peores. Sí, sea, sí. Todo chega tarde, mal e arrastro, estamos sí. Contentos. Bueno. Que non nos dean nada, díxese, ven aquí. Canto vais incomunicados, mellor. Mellor, hombre, que así non se enteran das cousas. Así non nos contagiamos. Claro, así non se contaxa a xente. Non nos chegan contagios de ningún tipo. Non. Nin lingüísticos. Non, nin lingüísticos. Anda que a palabra de Sanxenxo. Sí, que además la decía el ex-presi. Sí, el ex, sí. El ex-presi decía... Cuando yo ponía carteles en Sanxenxo, puxo poucos. Sí, no, ese poucos puxo. Puxo poucos en Sanxenxo e en ningún sitio. Sí. Eso era o que tiña que facer. Sí. Sí, cortarlle as orellas, soltalo por aí, por diante do muro e poñelo a pegar cartéis. Sí. Non o conocía nin Rodríguez de la Fuente. Non. Como lle dicía don Manuel Fraga, se queres ser presidente de Galicia tens que aprender a falar galego e despois casarte. Sí, dicía iso. Sí, sí. Bueno, casar casou porque é o máis fácil, pero sí. Aprender galego non, que é máis complicado. É máis complicado. Claro. Home, polo menos este novo presidente, polo menos sabe algo de inglés. Quen? O señor Sánchez. Bueno, é igual. Sí. Non lle fai falta, enténdense, mirándose. Bueno, as miradas xa se entenden. Sí, si poñen a man así aberta e por meter no peto, enténdense todos. Bueno. Sí, pues sí. Perfectamente. Da igual que un sea chinés e outro portugués. ¿Eh? Ah, sí, non, eso é o mismo, sí, señor. Esa fala universal dos políticos. Sí, esa entenden a percepción. Sí. Imos, chegamos e collemos. Eso. Hoxe tiñas que estar no Ar de Lucos, non? Ai, non, meu santo, eu veo, gilipolleces, non falo. Ni siquiera as miro. Ai, eu para gilipolleces, non, eu sento de... Que eu non sabía nin que facían hasta que... Non sei como... Digo, vou mirar a ver que fan na galega. E vexo que, bueno, saliu... Nunca nin a penso ver, non? As agas que lleitade que teñan Lugo, que casualidade, que non creo. Sí. Porque todas estas chorradas de festa, para mí, para sí. mí, respeto moitísimo que outras persoas lles guste e entusiasme, pasen o ano preparando para sí. eso, sí, gastan cartos. Gastando cartos de esos grandes vestidos. Frates, non sei que, non sei cuánto. Despois choran porque non teñen para sí. pa outras cousas. Despois choramos. Sí. Pero viste todas estas festas castrexas que ahora puxéronse tan de moda por aquí por Galicia, estas en Burela empezou outra hai pouco, e non sei, todas polas rías hai moitísimas, sí. Este tipo. E son che disculpas para emborracharse, non máis? Sí, bueno, sí. Porque eu vin que estaba alcaldesa de Lugo e máis o presidente da Diputación. Uh-huh. Que eran os no, que... No, que está ben, home, que fagan cousas... Hombre... Ben, olle, se queren facer cousas para recordar aquel... Pero con recordar al humano, xe, che? Sí. Pero... Dicen que esta, no sé, dicen que esta que leva... Que vai comendo terreo a feira do... Desta que se fai do pulpo... Esa sí que vale la pena que vaya gente a comer, a claro. Sentarse allí, alrededor de aquellas mesas, sí. Eso ten gracia. Pero esto, que percorren a muralla de un lado para o outro, cabalos para aquí, carros para outro no sé, lado... Non sei exactamente o que fan. A prensa fala moi ben destas historias. Eu, sí. Esas cousas non me entusiasmo. Xa digo, aquí en Foz tamén inventaron ahora... Hai un par de anos ou tres anos que empezaron tamén a finais de agosto, porque claro, a finais de agosto non tiñan nada para os veraneantes. Uh-huh. Inventaron esta historia, que é tamén o do a lenda do Obispo Santo, sei ah. Que, como derrotou aos que viñan polo río, polo mar, non sei que, non sei quanto. E que fan? Poñen uns chismes de palla aí polo pueblo e tal, disfrazanse de non sei que, yeah, e borrachanse todos, meu filho. Pof, as borracheras... Eu non sei se o Obispo Santo se emborrachaba tamén. Tamén se emborracharía. E os que viñan nos barcos, eu que sei. Eu tamén viña borracho, non sei. As borracheras son criminales. Que sí, desde logo. Eu non sei. Non creo que así puderan pelexar moito. Pero... Non podían pelexar, porque de borrar... Xa o mar, según como, é un pouco abruado, así... Sí. Según que día sea máis forte que outros, e despois... O ser humano é que é tan estúpido, con respeto, non estou chamando estúpido a ninguén en no. Concreto, non? Digo, o ser humano é así, en astrapte, é estúpido que non sabe disfrutar do tempo sin enchelo con chorradas. Sí. Entón, claro, aburrense. Claro. Aburrense, como decía, pues non sei quen o dixo, Hermann Hesse, parece que sí. Dicía que o aburrimento é un invento dos habitantes das cidades. Sí. A xente da aldea non se aburre, non lle coñezo ese verbo aos meus veciños. No, porque se levantan e van a atenden os animais, despois van ao prado, despois sacan as ovellas, despois non sei que, despois van a coller uns nabos, despois van non sei quantos, están sempre entretidos, non se aburre, non no. É o mariñeiro igual. Vai mirar o mar, despois colle o bote. O mariñeiro menos. O mariñeiro está deseando de acabar a xornada para chegar a casa e descansar. Claro, pero digo que non se aburre tampouco nas actividades diarias, porque son moitas entretidas. Uh-huh. Aburrimento é un invento da xente, claro, que non sabe máis que estar na casa, non sabe que facer, entón ve a televisión, e, pues claro, di, que fago? Claro. Matan, ganan tempo para depois matarlo, ou para perderlo. Claro. E así che a cousa. Sí, bueno, sí, claro, sí, non, é que non hai... Non é que non hai outra cousa. Porque, por exemplo, o que falábamos, por exemplo, os mariñeiros, os que traballan no agro e todo isto, non ten tempo para aburrirse. Claro, por eso digo eu que ese vocábulo non lle coñezo a ninguna persoa de por aquí. Non lle coñezo a ningún mariñeiro, nin labrego, nin que diga aburrome. Sí. Eu nunca os coñetei na vida. Sin embargo, vamos a tomar no sé qué, vamos unas copas, ¿no? Y algún va a decir, voy, aburrome. Ya no saben si entramos en este, si entramos en aquel, vamos a este, no, vamos a aquel, no, vamos al cine, no saben dónde ir. Claro. Da igual que inventen festas o no festas, entonces, sí. ¿Qué fan? Beber alcohol. Claro. Nada, pues, beben alcohol, borrachos. Claro. Sí, sí, eso é o que borrachos. Cuando me dicen a mí, tú no te aburres después de dejar, digo, no, eu no tengo tiempo para eso. Digo, aburrese quen quere. Ou eso non entendo, aburrirse, non sei o que é. Porque antes faltaban me horas. Sí. E agora, pois, teño as horas que teño, pero reparto as en facer cousas e en entreterme naquilo que me gusta, ou que me gustaba xa antes. Por iso digo que a xente cando fala de aburrimento, non sei o porqué, porque, por exemplo, eu sei... Que eu vou por ao lado do mar, por exemplo, porque de vez en cando pois vou pasexar un pouquiño por ao lado do mar, pois que siento como, vaya, todo a gusto, siento aquel olor a mar, siento las ondas, todo eso. Dígame, sí, es cuestión sí, de saber disfrutar. Pues. Sí, que yo disfruto mucho, a beira do mar disfruto mucho. A naturaleza en xeral. Sí. Sabendo comulgar con ela, identificarte con ela, non hai problema, xa está. Ten de todo para darche, ten o colorido, sí, sonidos, sí, sí, sí. Pasa que saber estar nela, hai que saber convivir con ela. Hai que saber convivir con ela, exactamente. Nunca mellor dito. Isto é. Sí, señor. Bueno, pois tenes por aí algún poemiña, aunque sea cortiño, por aí preparado? Sí. Bueno, pois, problema. Bótanos un praco. Abro aquí estou aquí no ordenador, abro... Ah, moi ben, estupendo. Chisme destes, a ver, déxame dame un segundo. Sí, señor, e dos tamén. Solamente faltaría. Sí, ó. Así unos destes... Eso. Así unos así... O que a ti máis che guste, o que máis che apetezca. Chego que é o primeiro que saia. Eso. Estou abrindo aquí a ver que salta por aquí. Pois tú nada, tú dalle. A veces sale por aí fora. Como estábamos falando da natureza, pois aí vai un que apareceu aquí. Estupendo. No peto azul dunha nube caeron 4 pingadas. A rosa ergueu a cabeza, o sapo saiu da casa, e nun niñeiro unha rula cantaruxou un "Que pasa? Hai auga azul no meu berce, os meus pitiños salagan. Non chores máis, nube, que teño pingas na casa", pregou así dona rula mentres tres vaguas ceibaba. "Que afogas do rechouchío seu xergón onde se abalan, e cun beixo un rayoliño subido a unha nube branca le pendurou un suspiro e abarrelou a rolada." Muy ben, Paco, muy ben, estupendo. Pois foi un agradecemento terte a ti esta tarde aquí. Nada, xa sabes que cando que irades, sin problema. Pois moi ben, Paco. Saudiños. Ata a semana, si queredes, veña. E hasta a semana que ven, que xa será a penúltima. Moi ben, pois eso, despedímonos antes de que vos vayades de vacación. Eso, pois moi ben, Paco. Ben. Veño, me aperta. Boa tarde. Todo guiño, que vaya ben. Pois despedimos a Paco así con algo de música, non?